سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے جنوں عشق نبی دا مل جاوے جنوں عشق نبی دا مل جاوے او بندہ کنا لکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے کدرے ول فجر خدا آکھے کدرے ول لیل دیاں گلاں کدرے ول فجر خدا آکھے کدرے ول لیل دیاں گلاں ہر صورت او دی شان چے ہر صورت او دی شان چے بھاویں مکی اے بھاویں مدنی اے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی اے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی اے کر گل قرآن مدینے دی کی دسیے شان مدینے دی کر گل قرآن مدینے دی کی دسیے شان مدینے دی سانو ساری دنیا کھل گئی اے سانو ساری دنیا بھول گئی ہے جس دن دیو نگری تکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے لجپال نبی دا ذکر کرو جڑا لا کے توڑ نبھاؤندا ہے لجپال نبی دا ذکر کرو جڑا لا کے توڑ نبھاؤندا ہے کی گل کرنی اس دنیا دی کی گل کرنی اس دنیا دی یارو اے دنیا کدی سکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے سرکار دے آسر تے لنگیاں میں غم دے سب طوفاناں چوں سرکار دے آسر تے لنگیاں میں غم دے سب طوفاناں چوں دکھاں دی لہر جدوں آئی دکھاں دی لہر جدوں آئی آقا دے کرم نال ڈکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے لجپال دوارا مل گیا ہے سونے دا سہارا مل گیا ہے لجپال دوارا مل گیا ہے سونے دا سہارا مل گیا ہے پنج تن دا صدقہ فاروقی پنج تن دا صدقہ فاروقی ہن ساڈی جنت پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ